حفظ جا ذکر شفاعت کیجئے، حفظ جا ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے، ان کے در پر دیکھیے بن کر فقیر، ان کے در پر دیکھیے بن کر فقیر، بے نوا فکر ثروت کیجئے، بے نوا فکر ثروت کیجئے، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مبلس و سامان دولت کیجئے، مبلس و سامان دولت کیجئے، ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے، در بدر کب تک پھرے خستہ خراب، در بدر کب تک پھرے خستہ خراب، طیبہ میں مدفن عنایت کیجئے، طیبہ میں مدفن عنایت کیجئے، دے خدا ہمت کے یہ جانِ حزین، دے خدا ہمت کے یہ جانِ حزین، آپ پر بارے وہ صورت کیجئے، آپ پر بارے وہ صورت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔